بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم نتاتو mwezi wa Safar mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tulianza katika kikao kilichopita ma yuqalu inda samai al-adhan, kile kinachopendekezwa kwa muislamu kusema anaposikia adhana. Tukaeleza katika ta'liq ya Sheikh hafidhahullah sunna tano zinazofungamana na anayesikia adhana. Na leo biidhnillah tutaieleza hii hadithi ya kwanza iliyotajwa chini ya mlango huu, wa hadithi iliyotajwa chini ya mlango huu na maelezo yake. Qala qawluhu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, hadhihi kalimatu tawhid متبعة بتأكيد لها وتحقيق لمعناها. هين كلمة توحيد لا إله إلا الله كشيك فوتلي ونا ذنا فوتلي مكازو نكو حقيقي معنى ياكي وهو قوله وحده لا شريك له. هين كتك فوتلي مكازو وحده يتلي مكازو إلا الله لا شريك له لا إله. وهو كلمة توحيد ambayo imetiliwa mkazo kuonyesha umuhimu wake. قوله وأن محمدا عبده ورسوله فيه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. Hapa muna shahada ya kumshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mja wa Allah na kushuhudia kuwa ni mtume wa Allah. Fahuwa abdun alaihi salatu wassalam wala abdu la yu'badu, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Allah alaihi salatu wassalam, na mja siku zote haabudiwi. وإنما الذي يعبد هو الرب سبحانه وتعالى. أنا يبديوني الله سبحانه وتعالى ملم ليس. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. منان بطف زيدي kuliko yule anayeomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala vinginevyo ambavyo havitamuitikia maombi yake mpaka siku ya kiyama, bali wako katika ghafla kutokana na maombi yake anawaomba hata hawajui. Wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa, na siku watu watakapofufuliwa hao watakuwa maadui. Bimaana wale walioombwa watakanusha ile ibada waliokuwa wakipelekewa. Wakanu biibadatihim kafirin, Allah akaita kile kitendo cha wao kuwaomba kuwa nini? Ni ibada. Kwa hao mnaowaomba, hiyo ibada ya kuomba mnaowapelekea, siku ya kiyama wataikanusha na kuikataa kuwa ya Rabbi, sisi hatukuwaamrisha hawa kutuomba sisi, ni wao wenyewe wamefikiria ile wakaomba. kwa yule unayemuomba yeyote atakayekuwa, ikiwa ni malaika, ikiwa ni mtume katika mitume wa Allah, ikiwa ni mtu mwema, siku ya kiyama atakanusha ili jambo na kulikataa. Wa huwa sallallahu alayhi wasallam nabiyun wan nabiyyu la yukadhdhab bal yuta'u wa yuttaba'. Na mtume sallam ni nabii, na nabii hakadhibishwi bali hutiiwa na kufuatwa. Qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah. Kwa kuna mtume yote aliyetumilizwa na Allah isipokuwa ni juu ya wale aliyetumilizwa kwa wao kumtii kwa idhni ya Allah. فقول المسلم اشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلم وكتمك الينين شهاده ان محمدا عبده ورسوله يحقق له الوسطيه والاعتدال هم وكيكشيا كواكاتي نكاتي والبعد عن الغلو والجفاء نكون مبالي كبيسا. يحقق له الوسطيه والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء نومك مبالك وتكمان غلو نوسوسواف. فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية فيها سلامة العبد من الغلو، والشهادة له بالرسالة فيها سلامته من الجفاء. كيفو كشودليك ومتوم وسلم نمجة والله هابا مجة موجة وموجة وسلميك كتكمان غلو pita mipaka. Na anaposhuhudia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah, hapa moja kwa moja salimika kutokana na nini? Aljafa, na ususuavu. Sababu wale wasusuavu wamemkanusha kuwa ni mtume. Kwa yeye amethibitisha kuwa ni mtume, akasalimika na jafa. Na kadhalika akashuhudia kuwa ni mja wa Allah, akasalimika na nini? Na ghulu. والحق وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. نحق سكوزوتي كاتي نكاتي بين كتب ميباكا نوسوسواف وستوب ميباكا مباكو كم بصيفا متوم سلم زغونغ كما ولبفانيا غلاة الصوفية كتك مخرافي ننجنيو مباكا وكسيما من علومك علم اللوح والقلم kwa sehemu katika ilmu yako ni kile kilichoko katika kilichoandikwa na kalamu na kilicho katika lawhul mahfudh. Bali walipoambiwa kuwa hii ni ghulu, wengine wakasema hilo bado ajua zaidi ya kilicho katika lawhul mahfudh, na hii sasa ndio huingia mpaka katika ghulu ya kufur wal iyadhu billah. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, hakuna anajua ghaibu mbinguni na ardhi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ikiwa atamjuza mtume basi si ghaibu tena, ni Allah aliyemjuza kwa kadri ya vile ambavyo atamjuza. Kwa yawezekana kuwa mtume katika mitume wa Allah akajuzwa jambo ambalo ni la ghaibu, lakini anayemjulisha nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ili kumpa nguvu katika kuonyesha ukweli wa utume wake. Illa man irtada min rasul akhir al-aya. Lakini kusema kuwa kuna mtu ajua ghaibu, ajua yaliyoko mbinguni na ardhini, ajua yaliyo mambo yaliyofichika, hapo utakuwa umempa sifa nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kufrun akbar, sababu alimul ghaibi wa shahada nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yeyote mwingine katika viumbe wake. Qawluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. هذه الكلمات الثلاث هي أصول الدين الإسلامي. هيا من المتات هيا ليوم السنجي يدين يو إسلام التي لا تقوم الدين إلا عليها وإسلامها وسمامي سبقوكتك هي مسنجي متات. فالإسلام يقوم على هذه الأصول الثلاثة وإسلام ووت وسمامكتك مسنجي هي مقابي متات. الرضا بالله ربا ومرضية الله سبحانه وتعالى كون ديوم لواكم ديزي وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نكرذية كون محمد صلى الله عليه وسلم نمتوم واكم وبالإسلام دينا نكرذية كون إسلام ديو دينياكم. Misingi mitatu haya lazima ipatikane ili dini ya Uislamu isimame. وعن هذه الأصول الثلاثة يسأل كل من مات إذا أدرج في قبره. Na misingi hii mitatu ndio ataulizwa kila atakayekufa na kuingizwa kaburini, ataulizwa kuhusu misingi hii mitatu. فيأتيه ملكان كما جاءت بذلك السنة المطهرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيجلسانه وتمجلية ملائكة وويلي وتمكتيشة كما يقول كتك حديث صحيح توكم تومة صلى الله عليه وسلم ويقولان له كيشة وتمنبيه من ربك وما دينك ومن نبيك نناني ملواكم ليزي na dini yako ni ipi na ni nani mtume wako. Fahadhihi thalathatu asila tuwajahu ilayhi an hadhihi al-usul thalatha, maswali matatu yaelekezwa kwa mja, aulizwa kuhusu misingi hii mitatu. Walihadha hariyun bil muslimi an yukarrira hadhihi al-usul fi ayamihi wa layalihi, yatakikana ajibidishe sana muislamu kukarini hii misingi mitatu katika maisha yake usiku na mchana. Min khilali hadhihi al-adhkar al-mashru'ah allati tu'inu al-'abda 'ala istihdariha hatta tatahaqqaqa fi qalbihi. Yufanya vipi hivyo? Ajiuliza man rabbuka ma dinuka, kwa kupitia hizi adhkar na hizi ad'iya zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallama kuzitaja wakati anapohitajika kuzitaja, adhkar ambazo zitamsaidia mja kuleta istihdhar na kuzileta katika moyo wake hizi usul au hii misingi mitatu mpaka ayahakiki katika moyo wake, watatamakkana min nafsihi, zimakinike kabisa hizi usul au hii misingi imakinike katika nafsi yake, wayatajaddadu bitikrariha imanuhu, na iwe ile imani yake itakuja upya kwa yeye kukariri maneno haya. Wala si kwa nyimbo raditu billahi rabbana wa bislami dina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ukawa utaimba wafikiria ndio utajibu kaburini pale, si ajabu wewe ndio ukashindwa kujibu kabisa kwa mchezo unaofanya, wafanya mchezo na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kukariri ni kwa kile kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallam katika adhkar, uwe utaudhurisha wakati unapotaja hii dhikr. Qawluhu raditu billahi rabbana يتناول الرضا به معبودا بحق ولا معبود بحق سواه. Hapa kumridhia Allah kuwa ndio mola wako mlezi yaingia ndani yake kumridhia kuwa yeye ndiye anayeabudiwa kwa haki, na kwa kweli hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa yeye pekee yake. Fatusrafu al-ibadatu lahu wahdahu, kwa hivyo ibada zote apelekewe yeye Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Wayultaja'u ilayhi wahdahu, kuegemewa watu wakimbilie kwake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqarru bi'azamatihi wa jalalihi wa kamali sifatihi subhanahu wa ta'ala, na watu wakiri ukubwa wake na utukufu wake na ukamilifu wa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa annahu al-khaliqu al-'azim al-malik al-mudabbir la sharika lahu fi shay'in min dhalika, katika kumridhia Allah ndiye mola wako mlezi kukiri kwa yeye ndiye muumba aliye mkubwa mfalme anayepanga mambo yote hana mshirika naye katika hayo. Qawluhu subhanahu wa ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, faridha bihi rabban yatanawalu dhalika kullahu, kumridhia Allah kuwa ndiye mola wako mlezi yaingia yote haya tuliyotaja, kuridhia kwa yeye ndiye muumba wako, yeye ndiye anastahili kupelekewa ibada wala si yeyote mwingine, wa hakadha. Qawluhu bi Muhammadin rasulan wa ridha bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ridha bihi ridhan bihi wa bi risalatihi, kumridhia mtume sallam kuwa ni mtume ni kumridhia mtume sallallahu alayhi wasallam ule utume aliyokuja nao, ile risala aliyokuja nayo. وأنه مرسل من رب العالمين ومبلغ عن الله, نكوني متومي أليتوم كتوكك الله سبحانه وتعالى مولم ليزي ولمنغوتي أفكي شو يمبي كتوكك الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأنبي امتيني الله نمتيني امتومي فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم. kukikengeuka ukawacha mtume wa sallam ana jukumu lake amepewa yeye ni kazi yake kufikisha na nyinyi mna jukumu lenu la kupokea kile alichokuja nacho. Wa in tuti'uhu tahtadu, na mkimtii mtaongoka. Hii ni dhamana kutoka kwa Allah, mkimtii huyu mtume wa sallam mtaongoka. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, na hana mtume anayetumilizwa na Allah isipokuwa kufikisha wazi ujumbe wa Mola wake. Waridha bihi rasulan, yani ta'atu fi ma ursila bihi wa tibau fi ma da'a ilayhi wa lzumu nahjihi wa tarassum khutahu, na kuridhia kuwa mtume wa sallama ni mtume wa Allah, kumtii katika yale aliyotumilizwa nayo kwetu sisi na kumfuata katika ulinganizi wake aliyolingania, na kulazimiana na mfumo wake na kufuata nyayo zake. Qala subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira. Kwa muna mfano mzuri kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa kuigwa, muigeni, mfuateni mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiko kuridhia kuwa ni mtume wa Allah. Anayeridhia kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake atamfuata, hazui katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayezua katika dini ya Allah ni kana kwamba hajaridhia bado kuwa huyu ni mtume wa Allah, kwa sababu kuna mambo pengine aona ameyawacha yeye, ana akili kubwa aweza kuyatia katika dini ambayo hakuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mubtadi' katika dini ya Allah akhalifu huu msingi, akhalifu huu msingi kwa kuwa hajaonyesha kuridhia kwake kwa ujumbe aliopewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu anayeridhia atamfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameridhika na kile alichokuja nacho mtume wake sallallahu alaihi wasallam. قوله وبالإسلام دينا فهو رضا بدين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. كرذي دين يا الله الذي ورضينا وجواك. نا الله سبحانه وتعالى هورذي وجواك دين يوتي سيكو يو إسلام. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Kwa Uislamu aliyokuja nao mtume sallama ni kamili, hauna upungufu wowote, hauhitaji kwetu sisi kuongeza wala kupunguza, ni juu yetu kufanya nini? Kufuata. Na neema Allah ya dini ametutimizia, bali na ameturidhia Uislamu kuwa ndio dini yetu, ule Uislamu aliyoteremsha mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ameuridhia kuwa ndio dini yetu, na sisi turidhie hilo. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Mwenye kufuata dini isiyokuwa ya Uislamu, basi hatokubaliwa kutoka kwake dini hiyo aliyokuja nayo, bali kesho akhira atakuwa katika wale waliokula hasara. وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. ديننا وتنبوديك من الله نموجة يا إسلام نهكونا متميوتك كمتومي لبيتس بك ولكوني وإسلام وات ولكوني وإسلام ديو ديني أما يو الله سبحانه وتعالى أي تنبوه بكياك أكون ديني جيني. فيرضى العبد لنفسه دين الله الذي رضيه لعباده. امجا ارضي نفسياك دين يا الله امبيو الله امي ورضي وجواك. ويقتضي هذا الرضا بالدين ان يقبل المرء على دين الله سبحانه وتعالى تعلما له ومعرفة بما فيه من حكم واحكام وعقائد وشرائع، وان يدين الله بذلك كله مؤمنا متعبدا خاضعا متذللا لله رب العالمين. Kusema kuwa umeridhia Uislamu kuwa ni dini yako yaingia ndani yake mja mwanzo kuikubali dini ya Uislamu na kuielekea dini ya Uislamu, kujifunza akaisoma, aijue yaliyomo ndani yake katika hikma na ahkam na itikadi na sheria, na amwabudu Allah kwa hayo yote akiwa aamini kwa yeye ni mja mnyenyekevu, ajidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa ulimwengu wote. Huyu muislamu amejisalimisha kikamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haitoshelezi kuwa mimi nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yangu, kuna haja pia ya kusoma ule Uislamu ndio uwe mkweli katika madai yako. Sasa ikiwa hutausoma Uislamu lakini wewe wadai kuwa mimi naupenda Uislamu, la, kama kweli wadai waupenda Uislamu, usome, ufuate, utekeleze kama vile alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo utakuwa uingia makosani, utakuwa ni madai ya kufungua kinywa kipana lakini ukweli katika vitendo hauonekani. Qawluhu ghafara Allahu dhanbahu ay dhunubahu wal muradu as-sagha'ir idhil kaba'ir la budda laha min tawbah. Mwenye kusema hili au mwenye kusema hii dhikr wakati wa adhana atasamehewa na Allah madhambi yake, na madhambi yanayokusudiwa hapa ni madhambi madogo, kwani madhambi makubwa yanahitaji nini? Yanahitaji tauba. Qawluhu ma yuqalu ba'da at-taslim min as-salah, insha Allah ta'ala kunzi hapo tuchukua katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.